थिया तूने क्या किया बेलिया ये तूने क्या किया मैंने किया तेरा इंतजार इतना करो ना मुझे प्यार इतना करो ना मुझे प्यार कभी करना इंतजार मैंने किया है तुमसे प्यार मैंने किया है तुमसे प्यार साथिया तूने क्या किया बेलिया ये तूने क्या किया इतनी मोहब्बत सह ना सकूंगा सच मानो जिंदा रह ना सकूंगा तुझको संभालो ये मेरा जिम्मा मैं हूं तो क्या हूं जाने तमन्ना अब जीना मरना मेरा जानम तेरे हाथ है संभाल ले ले ले ला ये मैं चला ले ले ले ला जाना कहां ला ला ला ला दिल में आ ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला साथिया तूने क्या किया जान एक दिल तू है के मैं हूँ कहना है मुश्किल झुमका बसंती है तू तन है गुलाबी मेरा दो रंग मिलने के बाद होते नहीं है जुदा ला ला ला ला ला जाना कहां आ दिल में आ इतना करो ना मुझे प्यार इतना करो ना मुझे प्यार